1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Soesterberg woedt sinds het begin van de avond een zeer grote brand in een bedrijvencomplex. De brand begon in een garagebedrijf en is overgeslagen naar meerdere nabijgelegen meubelzaken. Onder meer een filiaal van Leen Bakker en een kringloopwinkel zijn niet meer te redden. De brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle en verwacht nog de hele nacht met blussen bezig te zijn. Het blussen wordt bemoeilijkt door een gebrek aan bluswater. De Franse regering zet de nieuwe coronamaatregelen door, ondanks protesten de afgelopen dagen. Volgens de regering zit Frankrijk in de vierde golf van de coronapandemie en kan er een nieuwe variant opduiken als het virus te veel blijft circuleren onder de bevolking. De maatregelen waar het om gaat zijn onder meer een verplichte inenting voor zorgpersoneel. Afgelopen weekend waren er in heel Frankrijk meer dan 100.000 mensen op de been om te demonstreren tegen die maatregelen. Bij een zelfmoordaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 35 doden gevallen. Ook vielen er tientallen gewonden. Op het moment van de ontploffing was het druk op de markt. Mensen waren inkopen aan het doen voor het islamitische offerfeest. De aanslag is opgeëist door terreurgroep IS. Het is de derde keer dit jaar dat in deze dichtbevolkte wijk een bom op een markt ontploft. Nederland was vorig jaar opnieuw de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wereldwijd staat Nederland na Mexico op nummer 2. Vorig jaar is vanuit Nederland voor ruim 2 miljard euro aan bier geëxporteerd. De VS is de grootste afnemer van Nederlands bier. Ruim een derde van de export gaat die kant op. Opvallend is de groeiende populariteit van alcoholvrij bier. Ook daarvan exporteert Nederland steeds meer. Het weer. Vannacht koelt het flink af met minima tussen 9 en 13 graden. Komende dag opnieuw zomers weer met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is bijzonder als je medereizigers treft bij NPO Radio 1... Die ooit ook een trek hebben gemaakt, een soort exodus van de provincie Utrecht en wel te verstaan wijkbestuur Stenenhouten naar Amsterdam. En vooraf voor een programma wegmijmeren over hoe zou het zijn als we weer de provincie ingaan. Dat was eigenlijk onze introductie vandaag. Ja, dat was even genieten, hè? Ja, zeker weten. Want... ja, je kan de... ja, toen waren we nog kinderen. De kinderen wel van het platteland halen. Het platte niet uit, kind. Zo is het. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, goedenacht. Ik ben vannacht uw Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast, gitarist en zanger Orville Breveld. Oh, jij. En naast dat hij zelf musiceert, werkt hij voor het Koninklijke Concertgebouw als adviseur of marketeer, is dat, ja toch? Ja, marketing consultant. Of ja, ja. En je bent verantwoordelijk daar dan voor het aantrekken van... Ja, eigenlijk meer beleidsontwikkeling en eigen concepten ontwikkelen. Eigenlijk alle leuke dingen doe ik nu. Alle leuke dingen. En ook het aantrekkelijker maken daarvoor een jong publiek en ook een divers publiek. Zeker, een nieuw divers publiek. En onlangs ook een podcast gemaakt. Precies. Dat was ook wel bijzonder. Zo heb ik je ontdekt. Ja, oh ja, inderdaad. Ja. Gemiste Sterren van Radio 4. Daar ga je met presentator Floris Kortie... op zoek naar de vraag of dat witte concertgebouw, letterlijk en figuurlijk... ja. Dat benadruk ik jullie ook regelmatig in de podcast... of dat niet wat meer kleur kan krijgen. Zeker. Ja, en nou was ik toevallig gisteren in het concertgebouw. En dat was bij band... Fuse? Nee, dat was vrijdag. Toen was ik bij Fuse van Julia Philippens, die hier inderdaad vorige week de gast was... en die ook in die podcast zit. Juist. Ja, dat is een heel divers programma, je merkt het al. Ik was gisteren bij Altin Gun, Amsterdamse band, maar Turks. Ook. Heel bijzonder. Ja, dus dat vond ik wel divers. Zeker weten. Was jij daar verantwoordelijk voor? Nee, dat heeft mijn collega Edwin van Andel gedaan. Okay. Het zijn de zomerconcerten. Maar het is wel zo dat het een heel bijzondere groep is. Want eigenlijk speelt Altin Gun muziek ook voor een heel breed publiek. Hè? Het is Turkse muziek, eigenlijk bruiloftenmuziek. Alleen op een hele eigen psychedelic manier. Grijpt erg terug naar de jaren 70, jaren 60. Toen die stijl een beetje in zwang was, ook in Turkije, zeg maar. Mm-hmm. Maar ze trekken een heel breed en veelal niet-Turks publiek. Dus ook wel bijzonder. Ja. Publiek dat geen woord Turks verstaat, maar toch heel erg kan appreciëren om naar die muziek te luisteren. Oeh, ja. Nee, maar het leuke is dat we bij het concertgebouw. Die podcastserie was eigenlijk, kwam heel erg goed uit. Het concertgebouw was dicht natuurlijk vanwege de coronamaatregelen. Mm-hmm. We dachten, wat gaan we doen? En eigenlijk een plan wat ik al heel lang had, is om de zwarte klassiek componisten bekend te maken bij het grote publiek. Ja, want even om het duidelijk te maken, je komt in die grote zaal. Ik zat er dus gisteren nog. En je kijkt om je heen en je ziet een heleboel namen. Maar Precies. Je weet in ieder geval zeker dat ze allemaal man zijn. Ja. En allemaal wit. Precies. Wat ook geen probleem is in beginsel. Maar het geeft een hele smalle vertegenwoordiging van hoe breed de wereld van klassieke componisten is. Ook heel veel Zuid-Amerikaanse componisten. Geen vrouwelijke componisten. Geen Indiase klassieke componisten. Maar ook geen zwarte klassieke componisten. En vooral is de kleur niet leidend, maar vooral hetgeen wat ze hebben toegevoegd. En ik denk in de reis die we hebben gemaakt, wat heel veel nieuwe liefhebbers heeft weten te genereren, maar ook heel veel kritiek. Er is dus heel veel discussie. Dus de podcast? Sorry? Ontstaan aan de hand van de podcast? Aan de hand van de podcast, ja. Dus de Volkskrant heeft erover geschreven. Martin Bosma van de PVV heeft een YouTube een YouTube-filmpje eraan gewijd. Jullie lachen erom. Dus liefhebbers, maar het is heel goed dat de discussie er is en vooral de muziek gehoord is. En we werken nu toe aan eind volgend jaar naar een programma waar al die muziek te horen is, waar Schieneke Orkest uit Engeland wordt gehaald en ook allerlei Nederlandse gezelschappen hommage zullen geven aan de muziek. Want het is heel bijzonder wat al die verschillende componisten gegenereerd hebben door al die eeuwen heen. Nou, wat ik zo leuk vind ook aan de podcast is dat het op zo'n positieve toon gebracht wordt. Het is niet van, oh, en dit is fout, en dat is fout, en dit moet beter, en haal al die componisten van de muur, deze moeten erop. Het is gewoon heel erg constructief en vrolijk en licht. Nou, het is vooral, kijk, wij zijn, Floris Korti en ik zijn allebei liefhebbers van de klassieke muziek en ook van allerlei andere genres. En die liefde die wij voelen voor die klassieke muziek, nou, die voelde al die componisten ook. En Debussy Florence Price en Chevalier de Saint-George, die delen allemaal de liefde voor de muziek. Dus dat is centraal. En klassieke muziek, ik heb wel tegen die naam, ik noem het eigenlijk popmuziek van vroeger, want het was popmuziek destijds. Mm. Dat heeft iets heel moois nagelaten in al die verschillende eeuwen, door al die verschillende mensen op de wereld, die allemaal die tradities omarmen. Maar even tussendoor, we gaan toch niet over 400 jaar de popmuziek van nu klassieke muziek noemen? Dat is toch gewoon, dit is nu de stijl, popmuziek. En over 400 jaar, als we er dan nog zijn, dan hebben we weer een andere naam, toch? Nou, misschien wel. Nou, mijn zoontje van 10, die heel fanatiek piano speelt, die vertelde aan mij dat de vriendjes van hem die ook 10 jaar zijn, die noemen de muziek waar ik mee opgegroeid ben in de jaren 90, dus Red Hot Chili Peppers, noem maar op, ook al bijna klassiek. Dus vergis je niet. Dus het gaat heel snel. Oké, interessant. Ja, nou, wie weet. Het is een generatiefactor. God, dat wordt een ingewikkelde klassificatiestrijd straks. Zeker, maar de beleving en het plezier en de liefde voor de muziek staat centraal. Die staat voorop. En wat gaan we vanavond beleven? Jij hebt mij de belangrijkste geluiden uit je leven gegeven. Dat is eigenlijk allemaal muziek geworden, maar dat mag. En ik heb jou 1 geluid teruggegeven in de vorm van een podcast. Ja. Die hebben we allebei geluisterd. Dat is geworden de maestro met de breinaald. Precies, Christian Kouwenhoven. Christian Kouwenhoven, pianist. En nou ja, hij wilde vroeger dus eigenlijk dirigent worden. Precies. Daar verpakte hij de breinaald. Kan je alvast samenvatten in 1 woord? Want we komen er later nog op terug. Dan mag je uitgebreid recenseren. Ja. Maar kan je nu alvast in 1 woord samenvatten wat je ervan vond? Fris, kijk. Om je nog iets verder voor te, nou niet jou, maar om de luisteraar, ik heb het nu even tegen de luisteraar, om de luisteraar iets verder voor te stellen aan wie jij bent. Hier van jou, dit gaat lekker. Een audioportret. Adem alles uit, lucht je hart en dan luid. Laat geen ruis of regels naar je staren. Keer terug naar je huis, terug naar de stad waar mijn hart zich aan jou is te verliezen. Keer terug. Mijn gids op deze reis, en daar ben ik heel blij om, dat is Orville Breveld. Orville ademt muziek. Hij is in de eerste plaats muzikant, producer, componist, arrangeur, maar ook marketeer, programmeur. Het maakt eigenlijk niet uit, als het maar met muziek is, dan is Orville erbij. Want je bent muzikant, componist, maar je stimuleert ook jonge mensen zelf op het podium te gaan. Ja, en je bent ook erg betrokken bij alles wat zich in de kunstwerken, in de kunstwereld afspeelt. Ja, jij ging er samen met je moeder naartoe, hè? Nee, samen met mijn moeder inderdaad naartoe. Mijn moeder werkte in de Zuidoost en was moe om steeds van Houten naar de Bijlmer te reizen. Woonde in Houten bij Utrecht. Houten? Ja, ja. Dus toen ben ik van Houten gevlucht naar de Bijlmer. Dus ik heb ook een vluchteling afgetrokken. dus dat is leuk. In de Bijlmer is iedereen, komt iedereen van de landen waar je op vakantie gaat. Dus je hoeft nooit op vakantie. Ik hoef geen kleding van dure merken. Want wat ik heb van waarde, draag ik in mijn hand. Ja, Orville Breveld. Zo, dat heb je mooi in elkaar gezet. Ja, dat heeft Luc gedaan. Ik ben er stil van. Ik vind het leuk altijd om de credits daarvoor in ontvangst te nemen. Maar dat was mijn redacteur Luc, die je hebt gesproken. Oh, daar hebben we het uitstekend samen. Maar jij vond je het mooi? Zeker weten. Mooi. Dit is Hou Vol, dit zing jij. Ja, tevens ja. En dat heb je geschreven in de coronacrisis. En ook nadat je zelf corona hebt gehad, toch? Ja. Ja, ik was aan het begin van de corona, toen het werd aangekondigd dat in Nederland, tenminste in Duitsland, de eerste besmettingen waren geconstateerd. Laat ik zeggen, januari 2020, was ik een van de sceptici. Dacht, het zal wel meevallen, een griepje zijn. Maar toen was ik begin maart er zelf bij. Toen werd ik besmet en toen lag ik in het AMC een paar dagen. Je hebt het meteen te pakken gekregen. Ja, en toen heb ik het echt flink te pakken. En toen wisten ze heel weinig nog niet. Hè. De coronatest was er al niet als zodanig. Alle ziekenhuizen zaten vol. Maar ik heb daarna vooral een maandenlang moeten herstellen. Yeah. En ik kon heel weinig muzikaal uitbrengen. Dus zowel zingen niet als spelen niet. Dus eigenlijk kwam ik toen op die tekst en vooral dat knippen en die akkoordjes. En die heb ik in de maanden nadien heb ik dat een beetje uitgewerkt. En samen met Hans de Wild, organist, en Sanne Landvreugd heb ik toen de song opgenomen. Maar je kon letterlijk ook even niet zingen waarschijnlijk. Nee, ik was heel snel moe, heel snel buiten adem. Dat duurde lang? Best wel. En ik gebruikte die tekst zeg maar als soort van mantra. Hou vol, hou moed en vertrouwen. Het komt toch wel goed. Gelukkig ben ik positief gestemd. En was mijn familie enorm ondersteunend. Yeah. En ik heb er uiteindelijk goed doorheen geslagen. En toen heb ik dacht van nee, dan moet ik dat nummer uitbrengen ook. En heb ik een mooi videoclipje van gemaakt. Yeah. En dat is best wel goed gegaan en zo. Ben ik ook op televisie mee geweest, et cetera. Yeah. Ja, maar als je zegt mantra, dan klinkt het ook bijna alsof je jezelf wel even van moest overtuigen dat het wel goed zou komen. Ja, omdat het was best wel heftig. Hè? Ik heb dat nooit eerder meegemaakt. Volgens mij niemand, een lockdown, weet je. Dat iedereen even thuis moest blijven en elkaar niet meer kon omhelzen. En die corona was voor mij, en ik denk voor heel Nederland, en ook voor internationaal was, zeg ik. Het is nog wel bezig. Maar wat je ervan leert is wel, wat is nou echt belangrijk? Hè? Wat mis je nou echt? Het zijn die omhelzingen. Het is het samen zijn. Het is dat je kinderen niet meer bij oma mogen zijn. Het is je moeder achter glas zien. Dat is heel, heel onwerkelijk en heel kil. Maar op een of andere manier, je kan niet grote uitgaven niet meer op het terras zitten. Dus wat is nou echt belangrijk is toch het samen zijn, het omhelzen. Dat is toch waar het om gaat. Ja. En daarom is het er ook van, het duurste wat we hebben is liefhebben. En dat is, de crux van de song. Ja. En ik denk ook de les van de hele dure workshop corona. Ik denk dat de workshop voor de wereld is geweest. Ja, laat het gewoon als een workshop zien inderdaad. We hebben een hoop geleerd, bedankt. Corona, maar nu mag je ook wel gaan. Nou, is het wel goed. wat we nog verder hoorden, we begonnen met Keer Terug. Oh, ja. Een nummer van jou ook. Ja. En we horen een stukje uit Gemiste Sterren. De podcast van NPO Radio Klopt. 4 en van Klopt. Jullie in 2021. Klopt. De nieuwsbv in 2017 was dat. Ja. Tijd voor Max, toen Sybrand Niese uitriep... Houten, alsof het echt een bizarre plek om te wonen is. Precies. Daar was hij. En hou vol, dus toch tot slot. Ik denk dat we maar eens gaan beginnen met al die geluiden die jij hebt doorgegeven. Top. Mis Podcast met Nino Brandt. En mijn gast is Orville Breeveld. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latido. Orville, waar luisteren we naar? Wauw, Javier Solís. Ja, sorry dat ik hem even wat zachter zet. Ik laat hem nog wel even doorlopen. Ja, Javier Solís, een vroeg overleden vocalist en voorheen bokser. En trouwens een stuk door een vrouwelijke componist, Maria Graver, mm-hmm. Een Mexicaanse componist. Dit is een bolero-koning uit Mexico, waar ik heel veel naar luister. En die arrangementen, dat is een heel jong orkest wat het destijds heeft opgenomen in het oude Mexico. Allemaal analoog, allemaal in één keer, met één microfoon. Hè? Dat is heel belangrijk om te realiseren. En geniaal uitgevoerd, met zoveel romantiek. Muñequita Linda. Ja. Yeah. Ja, echt mijn favoriet. Mooi, maar dat is de technische kant. Maar Wat vind je hier zo mooi aan? Wat betekent deze muziek voor jou? Zo, ja, heel veel. Ik denk dat de warmte die in die muziek spreekt, zowel gevoelsmatig als textueel, als qua arrangement, hè, want dit is ook weer voorborduren op de klassieke traditie. Het is een symfonieorkest wat hier speelt. Maar qua gevoel gaat het alle woorden te boven. Dus het is heel mooi dat je deze trouwens als eerste hebt gekozen. Want dat vind ik ook... Ja, dit is romantiek, hè? Ik luister het altijd even allemaal. En ik hoorde dit en ik dacht, ja, dit is... Het gaat voor jou eigenlijk over liefde. Ja. Als ik je zo hoor. Ja, liefelijkheid ook, hè? Ja. Want Muñequita Linda. Ja. Ze vergelijkt een vrouw met een poppetje. Te quiero mucho. Oh, man. Tanto como entonces, siempre hasta morir. Ja, dat is zo mooi. Nee, de reden dat ik hem ook helemaal vooraan doe, is het omdat ik het idee heb dat liefde heel belangrijk is. Zeker. In jouw leven. Als ik zo met Luc heb gesproken over wie Orville nou is, en dat weet ik nog helemaal niet. Maar ik had gewoon, die liefde speelt een hele belangrijke rol. Zeker. En als ik deze muziek hoor, het heeft ook een soort van nostalgie. Zeker weten. En het heeft romantiek. En de stam van liefde is lief. En dat liefelijke en dat lieve zit ook in die muziek. Het is heel veel. Ik denk dat ik heel veel mazzel heb met gezin en de familie waar ik in groot ben geworden, in Houten. Mm-hmm. Ik heb heel veel liefde gekregen van en krijg ik nog steeds. Ook van mijn moeder en mijn vader, zalig is thuis, mijn broer en mijn zus. En iedereen om me heen. Dus ik denk dat ik alleen maar, net als ik het dorp van Wim Sonneveld hoor, dan mijmer ik terug naar Houten. Yeah. Weet je, dan ben ik daar weer. Ik denk dat er zoveel is om dankbaar voor te zijn. En zoveel is om door die liefdesherinneringen van toen ik jong was, en die romantiek. Want de romantiek is niet alleen maar romantische liefde tussen man en vrouw. Maar romantiek en liefde gaat ook over de plek waar je vandaan komt en dat koesteren. Ja, nou, ik denk dat gevoel. Zeker. Ja. En ik denk dat al wat het net over dat corona een workshop is om te kijken wat belangrijk is. En ik heb die eindconclusie van de workshop gelukkig al gehad bij mijn geboorte. Dus dat vind ik. En dat is toch dat alles draait om liefde. Maar je noemt heel duidelijk Houten, ook als plek waar dan die liefde van uitstraalt. Zeker. En je bent op een gegeven moment, toen je 15 was, ongeveer naar Zuidoost gegaan, Amsterdam. Precies. Was dat een hele andere plek die je ook specifiek niet noemt? Of jawel hoor. Die is? Zeker. Zuidoost heeft me heel veel vleugels gegeven. Mijn moeder werkte daar. Ze is later wethouder cultuur in Amsterdam geweest. Voor de zorg ook trouwens. En mijn moeder is een enorme inspirator. En nog steeds. En een gids in heel veel opzichten. Intellectueel gezien. Ook een gids als het gaat om het openstaan naar cultuur en mensen. Mm-hmm. Het omarmen van het verschil. Focussen op karakter en inmiddels minder op afkomst, maar meer op karakter. En doorzetten en discipline en ervoor gaan. Nou, in Zuidoost heeft me wel de context gegeven om de hele wereld te ontdekken in één stadsdeel. Ja, daar zitten heel veel culturen natuurlijk. Zeker. Ja. En dat heeft mij ook tools gegeven dat ik daarna zelf als muzikus op heel veel plekken in de wereld mocht muziceren met allerlei gezelschappen. Dus ik denk, ik ben gezegend, zo mag ik het zeggen. Want dan kom je op zo'n plek inderdaad waar heel veel verschillende culturen zitten. En daar was jij van jongs af aan al in geïnteresseerd. Zeker. Want je hebt ook daar iets opgericht. Ja. Laten we even een stukje ervan luisteren. En het intro duurt even, dus misschien ondertussen vast vertellen. Ja, dit was toevallig. Dit was met het Breathing Ensemble in 2010. In 2002 begon ik met Breathing, staat voor adem, metafoor voor zuurstof. En daar, dat was is een podium waarbij ik talenten van allerlei genres, die eigenlijk nog onbemind en ongezien waren, op het podium in Zuidoost begon ik. Mm-hmm. En nadien programmeerden we verschillende events, ook in het Concertgebouw. En ook in Indonesië zijn we op tournee geweest met de eigen Breathing Ensemble, waar de muziek, Bollywood muziek, Arabische muziek, jazz, fusion, pop, Nederlandstalig, noem maar op, alles wat er aan kwaliteit aanwezig is, maar wat nog niet gezien werd, dat is het podium Breathing. Maar gaat dat allemaal wel samen? Jawel. Al die verschillende soorten. Je hebt Egyptisch, Turks, Marokkaans. Zeker. Kijk, dit is bijvoorbeeld Breathing Ensemble met ook met Gideon Nelis op viool. Later hoe je het arrangeert. Ik heb trouwens het zelf gearrangeerd. En dit is Joaquin Rodrigo's Concierto Aranjuez in het Arabisch. Gezongen door zangeres Tima. En Concierto is een heel belangrijk stuk voor mij persoonlijk ook. Concierto Aranjuez. Maar je vroeg van luister, kan het allemaal samen? Het mooie is dat ik heb ontdekt dat alle muzikanten de volgende dag een iets betere muzikant willen zijn dan vandaag. Mm-hmm. En hoe word je dat? Door heel veel te oefenen. Maar vooral door jezelf te verrijken met invloeden van overal en ergens vandaan. Dus, en ik denk dat daar staat Breathing voor. Hoe heb je dat ontdekt? Heb je dat ook zelf ontdekt? Je bent zelf ook natuurlijk gitarist, muzikus. Ja, ik heb dat naar mijn ouders. Dit was live in de Meervaart. Een tribute to Feroes. Feroes is een Libanese, nog langs levende klassieke Arabische vocalist uit Libanon. Mm-hmm. En een legende. Zij en Abdel Halim Hafen, een Egyptische zanger, die inspireerde me zo enorm. Omdat ik in 1993 met mijn moeder naar Egypte ben geweest en daar cassettebandjes heb gekocht. Yeah. En nadien luister ik heel veel ook Arabische muziek en flamenco en Indiaanse muziek en Bollywood en van alles nog maar. Maar ik dacht van, ik wil een hommage doen aan deze grote Arabische muzici. Ja, het is prachtig. Dus ik heb toen, ja, en ik had Tima dus ontdekt. En Tima, die snapte die muziek, voelde die muziek. Zij zelf Marokkaans en zij kon ook klassiek Arabisch goed zingen. En toen hebben we het gewoon gedaan, weet je wel. Niet te lang nadenken, gewoon doen. En destijds waren er nog niet zoveel subsidies voor al dit soort dingen. Weet je wel? Dus toen hebben we heel veel zelf vooral geïnvesteerd. Ja. En met allerlei partners, Ahmed Larousse en zo, et cetera, hebben we het toen gewoon georganiseerd. En dat was gewoon lachen, tranen. Want vergis je niet, dit soort concerten zijn ook... dit is groepstherapie voor mensen met een migratieachtergrond. Want publiek, lachen, dat is niet normaal. Als groepstherapie, want is dat een... Ja, ik weet niet of het dan automatisch meteen nodig is, maar wat... Groepstherapie in de zin van, als wij alleen maar destijds... en Facebook was toen niet zover, alleen de vooraankondiging gingen doen... dat we deze muziek gingen spelen... kregen hele anekdotes over reizen vanuit Marokko en Egypte naar Nederland... en verhalen over opa en oma en toen en weet ik veel. Maakt van alles los bij mensen. Maakt heel veel los. En het is en dat wist ik toen ook trouwens nog niet. Maar dat wist ik toen na dit concert wel. Ja. En toen, nadien heb ik het met Bollywood gedaan. Met de muziek van Mohammed Rafi. Dus een Bollywood... Je bent mensen echt dood aan het gooien met allerlei namen... die ze waarschijnlijk toch niet kennen. We zijn toch door... Ja, maar dat het leuk is, kijk, daarom... En je had het over het kausaal verband tussen Houten en Zuidoost. En eigenlijk in Houten waren we heel bijzonder... omdat we in de minderheid waren en Surinaams waren... En in Zuidoost noemden ze maar Carlton, hè, van de Fresh Prince, zeg maar. Dus ik was ook in de Bijlmer was ik anders. In de Bijlmer was ik ook anders. En het leuke is, sommige mensen hebben moeite met anders zijn. Ik vind het prachtig. Ik ben ook marketeer en ik weet hoeveel bedrijven betalen om herinnerd te worden. Nou, als je opvalt tussen het soepie, hè, ja. Kan je of je zielig zitten kniezen of de kracht eruit halen. Nou, ik word best wel snel herinnerd op een of andere manier. Maar hoe heb je dit geleerd? Want je kan gaan zitten kniezen of de kracht eruit halen. Ja. Heb je ooit zitten kniezen daarom? Nooit. Never. Dat komt door de familie waar ik uitkom, zeg maar. Hè? Mijn moeder en mijn vader leerden altijd om contact te maken met mensen. Hè? Om met gesprek te gaan met een ieder, individueel. Weet je, en niet zozeer te kijken van waar komt diegene vandaan of wie is dat. Nee, wat draag jij bij? Ja. En wat kun je met elkaar delen? Maar dan heb je alsnog de samenleving waar je in zit, die het wel prettig vindt om stempels en hokjes en dingen op mensen te plaatsen. Waardoor je toch automatisch iets wordt. Ik hoor dat ook terug in Gemiste Sterren, die podcast. Ja. Waar. Zwart, bijvoorbeeld George Walker, ja. De laatste aflevering. Ja. Die man wilde ook niet bestempeld worden als zwarte componist. Nee, gewoon als componist. Ja. Precies. En dat doen we wel. Ja, het is eigenlijk... Het mooie is... het komt een beetje... Het is, dat is meer een sociaal iets. Sociaal-politiek iets, weet je wel. En als je... Ik heb geluk, laat me zo zeggen. Ik heb mazzel gehad dat ik een hele intelligente familie heb... die me heel veel aan geschiedenis heeft bijgedragen... aan filosofie, aan economisch bewustzijn, et cetera. Aan vooral communicatief bewustzijn van... joh, hoe communiceer je, hoe presenteer je jezelf? Mm-hmm. Dat heb ik heel veel vanuit huis uit meegekregen. En mijn moeder zegt altijd... we hadden altijd in de jaren 90 discussiestops aan tafel... want we discussiëren maar over de wereld en allerlei visies. Yeah. Dus als je houdt en koestert van waar je vandaan komt, waar je bent... en met wie je bent en met wie je de stad of het dorp of het land deelt... dan zullen er klojo's zijn en mensen die je niet moeten... maar daar focus je zich gewoon op. Je werkt met wie je wel wil. En al zijn het er drie, nou, dan kan je nog steeds de wereld overnemen. Mooi. Laten we even luisteren naar jouw ouders dan, want die waren zelf ook muzici. En ja, zij musiceerden samen. Ja. Hannah en Clarence. Clarence, ja. Mijn vader Zaliger, die is in 2017 overleden. Mijn moeder, die is er echt, thank God, die is er nog. En mm-hmm. Zij schreven de liedjes zonder lobby in het Surinaams. Mijn moeder schreef het nummer. Zonder liefde kan je niet zijn. Zonder liefde groeit er niks. Zonder liefde is er geen vogel aan de hemel. Hoe maar. Zonder liefde kan ik niet zijn. Hij heeft mijn hart geen thuis. Kan mijn hart niet ergens wonen. Dat is mijn vader. Alle rivieren zullen droog vallen. Vogels zullen niet kunnen vliegen. Zonder liefde kan er niets zijn. Waren zij ook in dat opzicht dan voorbeelden voor jou? Zeker weten. Nog steeds. Weet je, dit lied, Zonder Olobi, dat heeft mijn zus gezongen op mijn vaders afscheid, op zijn begrafenis. Nou, dat is gewoon ons lijflied, weet je wel. Als je liefde centraal stelt in het leven, en dat is niet alleen de romantische liefde, maar dat is liefde voor ook doen waarvan je houdt, hè, en ontdekken waarvan je houdt. Dus ik heb mazzel dat ik alles wat ik doe heeft met muziek van doen, of met geschiedenis, of met verbinden tussen mensen. Marketing heeft te maken met het bereiken van mensen en het verenigen van mensen. Nou, wat een voorrecht is dat ik dat mag doen. Nou, het is grappig. Ik denk van tevoren altijd, wat wil ik nou echt weten van iemand? Is er één ding wat ik echt wil weten? En toen heb ik wel de zin opgeschreven. Waar komt nou die grote verenigingsdrang van jou vandaan? Waarom is dat zo belangrijk voor je? Je doet ook ongeveer alles. Je houdt van alle soorten muziek. Ja. Alles moet... één ding is niet genoeg. Alles moet samen verbonden. Omdat je, denk ik, nooit genoeg kan hebben van het ontdekken van schoonheid in mensen. Hè? En ook in de dus van een individu is het al heel bijzonder. En iedere combinatie van twee is weer een nieuwe entiteit. Hè? En waaruit weer bijzondere zaken ontstaan. En het mooie is dat een orkest of een band kan ook een ensemble genoemd worden. En dat betekent samen. He? En alles gaat om dat samenkomen. Het publiek komt samen. Een dirigent die dirigeert wel eens het publiek, het orkest, maar dirigeert ook emotie uit het publiek. Weet je wel? En ikzelf als muzikus ben constant aan het reizen. Weet je wel? Ik heb met allerlei ensembles gespeeld, heb heel van de wereld mogen zien. En overal waar je komt, al spreek ik soms de taal niet in Maleisië of in waar ik dan ook ben. Maar muziek spreek ik wel. Ja, en is dan de liefde daartussen het glijmiddel, of hoe zeg je dat? Dat is de gemene deler. De gemene deler. Ja. Ja, dat is een beter woord. Ja, zeker. Dat is de gemene deler. Mis Podcast met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Orville Breveld, zanger, gitarist, adviseur van het Koninklijk Concertgebouw. Even kijken, waar gaan we naartoe? Ja, ik heb dit geluid. Muziek. Ja, inderdaad. Hier zing je er niet bij. Nee. Dit is de themamuziek van Wees Onzichtbaar. Klopt. Theatervoorstelling gebaseerd op het gelijknamige boek van Murat Işık. Klopt. Waar gaat die theatervoorstelling over? Wauw, dat is wel te gek, want ik had het lang niet gehoord. Ja. Dit is trouwens met Emine Bostantje op kemenje. Mm-hmm. Dat is een heel bijzonder instrument. Ik heb gezien in een filmpje. Ja, ik had dit stuk geschreven voor een strijkkwartet. Maar ik heb het teruggebracht naar akoestisch gitaar en kemmentje. En het werkte op een of andere manier. Het vertelde alles wat moest verteld worden. Mm-hmm. Maar de voorstelling gaat over, inderdaad gebaseerd op het boek, hè? Dat gaat over de Zaza-Turkse familie, waarin Murat dus, het is gedeeltelijk biografisch, in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer, in de oude Bijlmer terechtkomen. En de hele ontwikkeling van het hemzelf als man zijn en een verstoorde relatie met zijn vader, waar hij onzichtbaar alleen maar kan zijn om met hem te communiceren. Maar ook de ontwikkeling van hoe de Bijlmer zich ontwikkelt tot Amsterdam Zuidoost. En het leuke is, toen ik door Shaban, de regisseur, werd benaderd, vond ik het zo'n eer. Omdat hij wist dat ik heel erg thuis was en in de Turkse muziek. omdat toch dan Turkse familie. Mm-hmm. En ik was erg thuis in Zuidoost natuurlijk. Ja. Vond ik het een enorme eer. En het was een van de laatste voorstellingen die tijdens de coronacrisis trouwens nog landelijk heeft gedraaid. En de laatste was voorstelling was in Kerkrade. Dat was een hele emotioneel einde overigens. Maar dit thema, dat is toch de centerpiece van de hele voorstelling. Ja, en het gaat ook buiten die voorstelling. Want het staat natuurlijk ook voor een maatschappelijke trend, kan ik het niet noemen. Het is gewoon de rol van afkomst en identiteit in een land. Ook ja, het zijn verhalen die heel erg vaak niet gehoord worden. En nog niet verteld zijn. En ik denk dat het is een hele mooie manier om middels een boek en daarna een voorstelling, en wellicht straks ook wel een film. Want het boek vind ik heel, heel erg indrukwekkend. En trouwens, Murat Işık zat ook bij mij op de middelbare school. Dus wel kenden elkaar op van scholengemeenschap Rijgersbos. Het heet nu het Ingenieur Lely Lyceum. Maar het was heel bijzonder hoe dat allemaal samenkwam. Allerlei verhalen. En ook waren hele intensieve repetities. En ik hoorde die muziek gewoon al in toen ik het boek las. Dus voor mij was het alleen nog maar een kwestie om dat door te vertalen naar iets, naar compositie. Ja. Ja? Je wou misschien nog wat zeggen. Maar nee, maar het is wel grappig om Wees Onzichtbaar. Ik vond het een hele mooie experience, hele mooie reis. Ja. Ik denk dat ze er goede personen voor uit hebben gezocht. Nou. Even weer iets heel anders, want ja, dit is nou eenmaal jouw veelzijdige muzieksmaak. Wim Sonneveld. De burgemeester Beekmanlaan heeft stille huizen, hoge bomen. Gewoon een laan, hoe zou het komen dat ik er altijd stil blijf staan? Die grijze huizen recht ramen, ze zijn niet eens zo mooi, dat kan. Maar toch, ik hou ervan als van een lieve oude dame. Wow. Nederlandstalige lied. Ja, wauw, hè? Ja, man. Toch wat vind je er zo mooi in? Ik weet niet. Het is op zoveel manieren zo mooi. Dit is sowieso de mooiste Nederlandse bossa nova die ik ooit gehoord heb. Sorry, bossa nova? Bossa nova, ja, dit is in de ritmiek en in het arrangement en de gitaarspel. Dat is Braziliaans. Ja, nu en in de jaren 50 en de jaren 60 kwam die muziek in zwang. En de burgemeester Beekmanlaan, kijk, Wim Sonneveld, die had zo'n prachtige stem en vooral zo'n eerlijke stem. En een stem die gelijk gelooft. Dus zijn kracht, ikzelf als vocalist, hoop altijd dat ik als mens als Nat King Cole en Wim Sonneveld en Charles Aznavour net zo overtuigend overkom. Niet zozeer, het hoeft niet allemaal prachtig, briljant, technisch te zijn, maar mensen moeten je geloven. En elke letter die Wim Sonneveld zingt, geloof ik. Nou, Orville Breeveld, zullen we het eens even to the test poeten? Hier is Orville Breeveld met Het Beste Beloofd. In de arena verlies ik nooit. Geen gesprek vergeet ik ooit. Want buiten mijn deur is ook mijn thuis. Met schone banken en geen gespuis. Wanneer de kinderen naar school toe gaan, mag geen enkele brug voor hen openstaan. Ongeschonden, niet gepest. Kind van Zuidoost verdient het best. Hier adem ik en mijn vrienden ook. Hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloofd. Hier ben ik het beste beloofd. Hier adem ik en mijn vrienden ook. Hier werk ik aan een mooi Zuidoost, hier heb ik altijd in geloofd. Hier ben ik het beste beloofd. Ik zie 10 kinderen die samen. Ja, dit is. Het is heel persoonlijk. Ja. En het is ook. Het heeft iets van André Hazes ook. Toen ik dit voor het eerst luisterde, toen dacht ik: hé, dit is. een vorm van Hazes op de een of andere manier. Niet dat je hem nadoet of zo, maar ik moest heel erg daaraan denken. Kijk, ja, Hazes heb ik ook zeker wel veel gedaan geluisterd, ja. Maar het beste beloofd is echt... het lied voor de belofte. Geïnspireerd door mijn oudste zoon Desai en zijn vriendjes van destijds, die ik allemaal met de kaalsel omgegaan. Zij zijn de belofte en wij moeten in hen investeren. Hè? Als vaders in Zuidoost en als vaders in Nederland moeten we in onze kinderen investeren, omdat het rendement altijd positief is. En dit laatste vers, dat is de conclusie trouwens. In de Gaasperplas zie ik mijzelf en heel de wereld, dat spreekt vanzelf. Niet vreemd of raar, maar mooi verschillend. Niet kilafwachtend, maar juist welwillend. In de Gaasperplas, daar stroomt de Rhône, maar ook de Nijl en de Amazone. Dit is van mij, mij wonderschone. Zuidoost voorbij, mijn vrije zone. Het is zo fijn om vader te zijn. Waarom dan? Ja, ik kan me voorstellen, maar wat is het voor jou? Ah, jongen, dat zijn... Ik heb 3 lichtjes. Ik heb echt 3 hartjes en ze zijn zo lief en zo slim. En zij zijn een het grootste cadeau wat je maar kan bedenken. En tegelijkertijd leren zij mij zoveel over het leven. Ik denk dat zij me misschien nog meer leren over het leven dan ik hen. Ja. En zij zullen wellicht het anders stellen, of juist niet. Nou ja, jij hebt natuurlijk ook een belangrijke rol in hun leven als Zeker vader. Zeker weten. En ik denk dat wij... Ik heb ook initiatief Vitamine V gestart in Zuidoost... om het vaderschap te versterken. Ja. En de vaderrol meer als voorrecht te zien. Ik denk dat heel veel problematiek in Nederland die er is... in heel veel steden en gemeenschappen, ook in Amsterdam Zuidoost... maar ook in Kanaaleiland en andere plekken... is dat het vaderschap niet sterk genoeg. Zijn niet zulke... Heel veel sterke vaders zijn nog niet zo op de voorgrond. Terwijl ze er wel zijn. Dan specifiek het vaderschap of ook het moederschap? Of is het echt het vaderschap zeker. Ik denk dat wij als vaders mogen elkaar meer treffen. Weet je wel? Heel veel op zaterdag sta ik altijd langs het voetbalveld... mijn zoontje aan te kondigen hoe die nog wel beter moet voetballen. Mm-hmm. Maar met andere vaders, Ruben en andere van TOS Actief... maar hij gaat nu naar een andere voetbalclub overigens. Maar daarvoor hebben we zoveel plezier... Yeah. In het aanmoedigen van onze kinderen... dat eigenlijk hun hele leven is een voetbalwedstrijd. Zo moet je het zien. Waar wij als vaders langs de lijn staan. We kunnen niet zelf spelen, zij spelen... maar we kunnen ze wel aanmoedigen. En ik denk ook dat wij die liefde waar we het over hadden... ik denk dat we die daarin veel meer... nog veel meer het voorbeeld en vooral het klankbord mogen zijn. En ik denk in Nederland... we zien het ook nu wat er onlangs is gebeurd met Peter R. de Vries en zo. En heel vaak schietpartijen en zo'n steekpartij, noem maar op. Dat is een signaal dat vaders niet in de buurt zijn. Je hebt het zien gebeuren. Ik was 40 seconden nadat Peter R. de Vries neer was geschoten... stond ik naast een bloedend lichaam... terwijl ik hem nog niet herkende... omdat zijn gezicht helemaal bebloed was. En dat was zo'n heftig, intensieve ervaring. Ik kon de eerste nacht ook niet slapen. En ik vind het nog steeds heel heftig om te realiseren... Maar ik zie dat we in Nederland in sommige gebieden... en in sommige steden, ook zeker in Amsterdam Zuidoost... er goed aan doen om de vaders opnieuw te activeren. Want heel veel jongens en heel veel moeders sowieso ook... en moeders kunnen het heel vaak niet alleen, al denken ze het vaak van wel. En moeders moeten het ook niet alleen doen. En we hebben die vaderrol heel hard nodig van onze jongens mannen te maken... die andere dingen koesteren dan materiële dingen. Hè? Ja, maar je moet het misschien nog even uitleggen. Want je hebt ook dus de daders gezien. Ja, dus ja, dat denk ik dan. Maar het gaat er meer om dat ik in mijn beleving heb gezien en gevoeld op dat moment hoe belangrijk het is dat wij heel erg gaan investeren in het opvoeden van kinderen. Veel minder in de grote zaken als discriminatie en racisme. Ze is er ook zeker. Maar als wij dicht bij onze kinderen staan... dan zijn we de belangrijkste coach om al die tegenslagen... die je tegen kan komen, teniet te doen. En er is natuurlijk een enorme cultuur en ook social media... die de criminaliteit en het materialisme ophemelt, hè, waar we nu in zitten. Heerlijk, ja. Heel veel videoclips en noem maar op. Er zijn heel wat rappers die heel inspirerend zijn. Maar er zijn ook een hele grote groep die kinderen leert dat het mensenleven niet zoveel waard is als een schoen van een of andere Italiaanse modeontwerper. Dus ik denk dat we nu dichter bij het leven moeten gaan staan. Dichter bij onze kinderen moeten gaan staan. En als we dat doen en daar heel consequent in zijn en elkaar verbinden en inspireren, dan kan het tij keren. Maar anders gaat het helemaal mis. Want hoe is het als man die groot voorstander is van de liefde, groot verkondiger ook ervan is, waar liefde zo belangrijk voor is, om op te groeien, toch in een, of groot te zijn in een wereld waar materialisme wel Ik vind dat wel, meer de overhand lijkt te krijgen. Ik vind dat een uitdaging. Je hoeft zelf ook een tij om te keren. Ja, ik vind dat een uitdaging, hoor. En ik denk echt dat we, kijk, ik denk, we hebben al die de bazen van de grote platenmaatschappijen en de boegbeelden. Weet je, de grote jongens achter de labels, et cetera. Die hebben toch ook kinderen? Die hebben toch ook een zoon en een dochter en wensen die het beste? Al die spullen en zo, dat ga je niet herinneren. De coronatijd heeft laten zien. Het gaat niet om een Bentley of om een weet ik veel. Dat zijn allemaal bijzaken. Dat zijn dingen die belangrijk zijn. De coronacrisis heeft ons laten zien dat het aanwezig zijn en het omhelzen van je kinderen en van je vader en moeder, dat belangrijk is. Weet je wel, wat is nou belangrijk in het leven? En ik denk dat die kinderen zo, dat die industrie zo leert dat alleen de materie en die prijs belangrijk is, maar de prijs en de waarde is iets anders. Je kan alles een prijs geven, maar het is niet hetzelfde als waarde. Wat is de werkelijke waarde van het leven? Weet je wel? En leven heeft geen prijs. Weet je wel? Het leven heeft geen prijs, maar het leven heeft wel waarde. En ik denk dat we in die waarde moeten investeren. En ik zie aan mijzelf, ik ben van Surinaamse, Afro-Surinaamse origine, zijn heel veel zaken belangrijk. Weet je wel, er zijn heel wat herdenkingen en noem maar op. Zeker als mensen vinden dat ze dat moeten doen, moeten ze het doen. Weet je wel, en we hebben een mooie vertegenwoordiging in allerlei politieke structuren, in de Tweede Kamer. Maar de allerbelangrijkste kamer is de huiskamer. Veel belangrijker dan welke kamer dan ook. En ik denk dat ik ga nog veel meer ermee doen. Dat weet ik ook zeker. Dat we met elkaar als vaders elkaar bewust gaan maken van hoe belangrijk het is om in die huiskamer te investeren. Ik hoop dat er al een hoop vaders luisteren. Ik hoop het ook. Want dan kunnen wij door naar de podcast die we gaan bespreken. Yes. We hebben geluisterd naar De Maestro met de breinaald. Zullen we anders gewoon eerst ter introductie even een stukje luisteren? Zeg jij ja? En dan zeg ik, oké, daar komt-ie. Let's go. Oké. Mijn eigen dirigeerstokje. Dit is iets dat ik al heel erg lang heb willen hebben. Een eigen bâton, zoals dat in het Frans zo mooi heet. Maar ja, ik had er nooit reden toe om er een te kopen, want ik ben pianist geworden en geen dirigent. Maar als kind droomde ik van beide beroepen. En wat ik zeker weet is dat je eerst een instrument moet beheersen voordat je überhaupt aan dirigeren kunt gaan denken. En dat eerste is in ieder geval al gelukt. Dus kan ik me in deze podcast volledig gaan richten op die tweede jongensdroom. Dirigent worden. Wat voor pianist ik word, of ik pianist word, ja, dat is voor mij wel, dat wil ik heel graag. Maar ik wil graag ook dirigent worden. Mahler, symfonieën, dirigeren. Het lijkt me wel erg mooi. Maar, ja. Maar, ja, ik begreep als jochie van 12 ook wel dat niet zomaar ging. Zeker niet op die leeftijd. Maar goed, ik ben een heel aantal jaren verder en ik ben er eigenlijk wel aan toe om het nou eens echt te gaan proberen. In deze podcast wil ik erachter komen wat er voor nodig is om te dirigeren. Waar bestaat dat vak eigenlijk uit? Wat moet je er allemaal voor kunnen? Welke eigenschappen heb je ervoor nodig? Hoe maak je carrière? En zou ik het zelf kunnen? Ja, super interessante vragen die Christiaan Kuivenhoven zich hier stelt. Ja. En we horen ook nog even de 12-jarige Christiaan Kuivenhoven. Ja, ja. Die dus pianist is geworden en presentator. En trouwens ook nog acteur. Doet hij volgens mij ook nog. Maar hij wil dus ook dirigent worden. Dus dat gaat hij uitzoeken in opdracht van die International Conducting Competition. Precies, Rotterdam. Ja. Hoe heb je ernaar geluisterd? Nou, ik vond het. Ik noemde net fris toen ik het in één woord moest omschrijven. Dat vond ik het ook zeker. Heel veel herkenbaar wat ik natuurlijk al wist. Ik hoorde heel wat nieuwe dingen. Heel leuk, die fragmentjes over Leonard Bernstein. En later Ed Spanjaard en Anthony Hermans die hemzelf begeleiden in de hele oriëntatie. Ja, daar heb ik straks nog een fragmentje van. Maar, ja, dat vind ik heel erg sterk. Ook een beetje over de geschiedenis van hoe de ontwikkeling is gegaan. Hè? Vanaf de barokperiode naar het klassicisme. Van de vraag van waarom hebben we überhaupt een dirigent nodig? Precies, hè? De orkesten werden groter. Hè? Het werd allemaal complexer. De concertmeester was niet voldoende. Meestal de eerste violist. En de dirigent die heeft natuurlijk steeds meer een grotere en belangrijkere rol gekregen in het totaal. Ja. En ik vind hoe die het vertelt heel erg leuk. En zo soepel. Is heel soepeltjes. Je hoort dat de muzikant is, hè? Ja. Je hoort precies die liefde waar we het over hadden. De liefde voor de muziek. Dat is heel duidelijk te horen in zijn stem. Oh ja, zo heb jij daar dan ook naar geluisterd. Zeker. Zo'n ritme zit er ook in. Opbouw, een verhaal. Te gek. Ja, maar wat ik bijzonder ook vind. Los van de fragmenten van Bernstein, et cetera. Is dat op het moment dat hij advies vraagt aan de maestro's. Hè, aan Spanjaard en Hermes. Van ja, hoe gaat dat dan eigenlijk? Dan verwacht je eigenlijk voordat er iets heel technisch gaat over handbewegingen, et cetera. Maar puur voor, oké, wat vind jij mooi? Welke muziek vind jij mooi? Nou, dan begon hij over de Vijfde Symfonie van Mahler. Wat de crux was eigenlijk, is dat je heel erg van die muziek moet houden. En dat je het stuk moet kennen. Wil je het ook zo energiek overbrengen aan een orkest of ensemble? Ja. Dus dat is te gek. Dat is leuk om te horen, die bevestiging, weet je wel. Ja, en hoe je dat dan ook doet, daar heeft Anthony Hermes. Hermes, ja. Hermes heeft daar ook wel wat tips voor. Laten we nog even luisteren. Als jij straks Mahler 5 gaat studeren, oké. We gaan eens even kijken. De eerste vioolpartij. Ik ga hem gewoon eens zingen. En ik dirigeer daarbij mee. Gewoon voor mezelf. Hoe wil ik dat ding geïnterpreteerd hebben? Met welke interpretatie wil ik deze eerste vioolpartij hebben? En het grappige is, als je dat dan met de eerste viool gedaan hebt en je gaat dan naar de tweede viool, altviool, et cetera, fluit, hobo, klarinet, fagot, horen. En dat doe je voor een 12 minuten eerste deel Mahler 5. Dan heb je al best wel veel werk, zeg maar. Ik wil net zeggen, het begint met de duizelen, Anthony. Je zei volgende week eerste les. Ja, dan moeten we nu gaan ophangen. Ja, die mag aan de slag. Ja, mooi. Maar heel leuk dat inkijkje in zo'n dirigent. Te gek, hè? Ik heb zelf ook even in een orkest gespeeld. En zeg, die man altijd heel wild zwaaien met die stokjes. Ja, jij speelt viool, hè? Ja. Wauw. En wat voor muziek speel je zoal? Nou, ik speel dus niet zoveel meer. Maar ik speelde vooral heel veel Bach, Mozart. Gewoon de klassiekers. Mooi. Dat vond ik ook. En dat vind ik nog steeds hele mooie muziek. Maar toen ik laatst Julia Philippins in de studio had en meer ook in haar muziek ben gaan verdiepen, toen voelde ik het gewoon echt. Toen begon er echt iets dat ik dacht, ik wil dit ook weer doen. Dit is het. Oh, dan ga je het weer oppakken. Misschien wel. Als ik me even nieuwe snaren aanschaf en zo. Ja. Maar wat ik nog aan jou wilde vragen ook. Want jij ziet natuurlijk ook veel dirigenten in het concertgebouw. Zeker. Het is de laatste tijd, dus nu zijn we net weer open. Dus ik heb nu nog geen concert gezien sinds we open zijn. Dat is wel heel recentelijk. Maar destijds, ja, ik deed ook de zondagochtendconcerten. En dat is natuurlijk, daar ging ik heel vaak naartoe. En ik heb hele bijzondere, trouwens, van Rosanne Philippens heb ik tijdens de zomerconcert volgens mij 2 jaar geleden. Dat is de zus van Julia Philippens. Ja, zus van Julia Philippens, A Lark Ascending gezien. En in hetzelfde concert, meen ik, ook nog Concerto de Aranjuez. Dus dat was helemaal gek. Julia Philippens speelde A Lark Ascending en een gekke Spaanse gitarist die leidde Concerto aan het geweest. Maar ik heb hele memorabele concerten gezien. Hele bijzondere concerten. En let je ook echt op de dirigent? Vind je dat een interessant persoon? Zou je het zelf ook willen leren? Nou, het gekke is, meestal als ik een opname zie, hè, van bijvoorbeeld Bernard Haitink, hè, met de KCO, of Gergiev, dan kijk ik vaak terug op YouTube en dan kijk ik naar de dirigent. Maar als ik in de zaal ben, kijk ik bijna niet en ben ik eigenlijk alleen aan het staren. Want het is op een of andere manier dan zo fysiek, een fysieke beleving bijna, een soort film waar je in zit, dat ik niet meer naar een detail kijk bijna. Ik kijk meer van, hoe is het totaal? En ik weet tegelijkertijd inderdaad dat die dirigent daar zeker mede verantwoordelijk voor is. Ja. Maar dat zijn zulke onwaarschijnlijk goede muzici en ensembles. Die neem je gewoon mee. Want wat je wil in zo'n zaal. Ik was ook in naar. Dat was Sibelius. Dat vond ik heel bijzonder. Ja. Nou, dan waan je bijna in de fjorden in Finland, weet je wel. Oh, ja, ja. Dus dat was echt. Dat vind ik heel mooi. Ik wil eerder verdwalen in de muziek. Dan dat ik naar een individueel poppetje luister. Bij klassieke muziek dan. Ik snap het. Ja. En met die woorden zijn we bij het einde een beetje gearriveerd. We gaan nog wel naar een beetje muziek luisteren. Dat Top. Nog een beetje ervaren. Top. Want we sluiten altijd af met een nummer dat heel belangrijk is geweest in iemands leven. En misschien wel de soundtrack van een leven genoemd kan worden. Weet je nog wat je hebt doorgegeven? Ik denk het liedje wat ik altijd zing voor mijn kinderen als ze gaan slapen. Als kleine jongen. Ja, dat is hem van André Hazes. Ja, klopt. En nou ja, nu mag ik het voor de natie zingen terwijl ze misschien wel gaan slapen. Ja. Want we doen altijd karaoke. Bijna altijd. Echt waar? Maar ik bedenk me net dat ik vergeten ben de tekst uit te printen. Dus ik hoop dat je het uit je hoofd kent. Ja hoor, ik ken hem uit mijn hoofd. Kijk, en dan zoek ik. Ik kan hem wel de tekst erbij hebben. Heb je de instrumental? of is ja, het meezingen? Nee. Oké, maakt niet uit. Even denken, heb ik de instrumental? Nee, dat doe ik niet meer, want niemand kiest die ooit. Oh, oké. Okay. Dus wij zingen samen mee. Je mag het ook alleen doen. Nee, ja, zeg maar. Ik ga het mijn best doen. Doe jij het maar. Dat wordt vast beter. Ik hoop dat het in een goede toonaard is, maar passend. Maar doe maar. Maar dit zing je elke keer als ze gaan slapen? Nou, ja. Veel wel. En in de auto blaren ze het mee. Ze kennen het voor naar achter. Ze kennen elke adem van dit liedje. Dus dat is echt... omdat het voor mij alles samenvat waar het leven voor staat. Oké, mooi. Nou, Orville, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Hey, dankjewel, Milou. Echt tof gedaan. Heel leuk. Ik voel me helemaal op mijn gemak en fijn om een andere Utrechtse te treffen. Nou, wat leuk om te horen. Insgelijks. Merci. En na nu kunt u luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Nu gaan we eerst luisteren naar Orville Breveld, die zingt. Oh, jee. Kleine jongen van André Hazes. Verrassing. Karaoke machine activated. Naribon in 3, 2, 1. Oké, ik kan proberen. 1 couplet en 1 refrein is genoeg hoor. Even een indruk. Oké. Okay. Je verrast me wel. We gaan het doen. Kleine jongen, je bent op deze wereld, dus zul je moeten vechten net als ik. Zo is het leven, en leven is niet makkelijk. Er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook, helaas te zwaar. Beetje hoog, hè? Maar ja, denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Dan zul je gelukkig zijn. Want het leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Je speelt nu nog met bloemen, maar dat duurt niet lang. Het is jammer. En om macht. En om macht. Zo is het leven. Ze zeggen het. Dus leer wat je moet leren. Want dan ben jij degene die laatste lacht. Kleine jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van je oude heer. Lessen van je oude heer. Oh, we moeten eruit. Tot hier. We moeten eruit. Oké. NPO Radio 1.